Allah diyor ki, benim azabım var. Onu dilediğime dokundururum. Evet. Benim azabım var. Dilediğime dokundururum. Evet. Şimdi bu noktayı iyi anlayacağız. Dilediğime dokundururuz. Yani Allah şöyle yarattığı kullarından şöyle bir bakıp da tamam mı? Şunu seçiyor. Azap edeyim, bunu azap edeyim. Canım şunu azap etmiyor, istiyor demek değil. Laf sen ol gibi geliyor. Bak şimdi iyi şey yapacağız. Bak iyi anlayacağız. Yukarıda hani Musa'nın diyordu ki yani onun yüzünden beni helak etme. Dileseydin ben suç işlediğim zaman beni de helak ederdin. Tabii, toplumum günah işledi. Onu da helak ederdi diye açıkladıydı ya. Tamam. Şimdi Allah'ın da bu tip görüşteki hatalı kullara, suç işlemiş kullara bir şeyi var. Bakın şimdi burada şey yapacağız. Benim azabım var. Onu dilediğime dokundururum. Yani dilediğime dokundururum. Adam seçerek şunu sen gel, sen gel, sen gel de tombaladan çeker gibi. Adam azap etmem. Azabı hak edenler var ya. Bak şimdi. Hak edenler. Suçlular var ya. Evet. Önce azap çekmeyince suçlu kesim olacak. Tabii. Cenab-ı Hak suçlu kesimin içerisinden, ceza çekeceklerin içerisinden arzu ettiğini, onun kendi kriterleri suçlular var. İçinde. Onları kurtarır. Evet. Yani suçsuzu değil, suçlulardan istediğini bağışlar, suçlulardan istediğini de bağışlamaz. Bu herkesin, bugün de kanun, nizam şeyi değil mi yani? Evet, o da biliyor. Sana karşı iki kişi suç işlese, öyle değil mi? Tabii, olabilir. Birisi şey yapıyor, tutup ikisine cezalan, birini cezalan, birini salıverse ne olur? Evet, hiçbir şey olmaz yani. Evet. Ne adalet, ne şu, öyle bir şey yok. Bu adaletsizlik falan filan olmaz. Adaletsizlik suçsuz adama ceza vermekle olur. Evet, evet. Ha. Yani suçluyu bağışlamama, adaletsizlik falan olmaz. Afganlı tamam, çıkıyor mesela, tamam. Bu cezayı hiç çekmeden çıkabiliyor şimdi, bazen de. Evet. Evet. Rahmetim de var. O ise her şeyi kuşatmıştır. O ise her şeyi kuşatmıştır. Bu Allah'a ait bir sıfattır. Rahmet sıfatı. Ben bu arada üzülerek bir şey söyleyeyim. Bu ayetin bu bölümünü şöyle yakın zamanda bir ay içerisinde şarlatanın bir tanesi bir devlet adamımız için kullandı. Tamam mı? Bir devlet adamımız için kullandı. Evet. Çok yazık. Bu Allah'a ait bir sıfatı. Tabii tamam ki. Evet. Çok yazık. Tamam. Çok yazık. Onu da burada düşünerek bunu bu kadarla değineyim. Anladım. De adres yerini bulsun. Bulsun. Da Allah onlara hidayet Allah'ın verir. Allah'ın sıfatını sen nasıl kullanırsın? He. Evet. Onu da özellikle bak şimdi her şey, rahmeti var ya her şeyi kuşatmıştır. Ama o rahmeti de bak şimdi özellikle Allah'ın koruması altına girenlere. Evet. Bak kime? Özellikle. Özellikle. Evet. Zekatını yani iman vergisini verenlere, ayetlerimize inananlara, kendilerine iyi emreden ve onları kötülükten alıkoyan, temiz ve hoş şeyleri kendilerine serbestleştiren kirli, pis ve kötü şeyleri de üzerlerine yasaklayan, sırtlarından ağır yükleri, üzerlerindeki ağır bağları ve zincirleri indiren, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ana kentli Mekkeli peygamber, o elçiye uyan kimselere yazacağım. Evet, burada tasvir etmiş. Şimdi, bak şimdi burada. Tasvirlendirmiş. Şimdi şöyle iyi anlayacağız bunu. Allah benim rahmetim var ama diyor bak şimdi. Evet. Bu rahmeti mi? Evet. Bak inananlara. Bak evet. İnananlara. Ve ondan sonra inananlardan, ayetlerime inananlara. Ve burada peygamberimize. Peygamberimizi tüm görevler, vazifeleriyle tanıtarak, yani şu özelliklere güzel sahip, ümmi peygambere inananlara dedi. Evet, evet, evet. Yani o günkü Yahudilere, bugünkü Yahudilere bunu iyi inceleyin. Siz ne kadar şey yapsanız da, bugün son peygamber olan, şu özelliklere sahip olan, ana kentli elçiye inanmazsanız hiç rahmet yok, size yazılmayacak demek. Çok net. Tamam. Mesaj çok net. He. Evet. Bu size yazılmayacak demek yani. Burada bizim peygamberin son peygamberinde özellikleri var. O ne yapar? İyilikleri emreden. kötülüklerden alıkoyan, temiz ve hoş şeyleri kendilerine serbestleştiren. Şimdi serbestleştiren bunu hani helallaştırma. Tabii. Bu ayette de burada şuna diyeyim. Yine bunun devamında da kötü şeyleri de yasaklayan. İşte bak burada peygamber var ya. Peygamber var ya peygamber. Hem haramı koyabilir, şu şu haramdır diyebilir. Şu da helaldir diyebilir. Gibi peygambere tahrim ve tahlil yetkisi çıkartılan bir sözcük bu. Yanlış şeylerden kaynaklanan. Onlara değineceğim ama bak şimdi onlara değineceğim. Bunlar şey. Şimdi sırtlarından ağır yükleri, üzerlerindeki bağları ve zincirleri indiren, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ana kentli peygamber, o elçiye uyan kimselere yazacağım. Şimdi burada hitap kimeydi? Şimdi bak. Bakın şimdi bu İsrailoğulları. Evet. Kardeşim olay peygamberin, bizim peygamberimizin son peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın herhangi bir haram koymasını değil. Tabii ki. Helal koymasını, helallaştırmasını değil. İsrailoğulların sırtındaki yük, İsrailoğulların, Yahudilerin üzerlerinde şu haramdır, bu haramdır, şu helaldir, bu helaldir diye bir şeyleri vardı ya. Tamam mı? Onları, onların haramlaştırdıklarını, yok o haram değil, bak bu helal diyor Kur'an'la. Siz şuna haram demiş, şu helal demiş, bak bu haramdır diye Kur'an'da onlar. Kur'an'la helallaştıracak, tamam. Kur'an'la haramlaştıracak. Şimdi İsrailoğullarının kendi kendine uydurdukları haramlar, helallar neydi dediğimiz zaman. Şimdi Ali İmran suresinin mesela 93-95. Ayetlerinde şöyle bir olay var. Onları oradan öğreneceğiz. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, yani İsrail kimdi? Yakup peygamber. Yakup'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. Şimdi İsrailoğullarına Tevrat'tan önce, bak Tevrat indirilmeden önce İsrail'in Yakup kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helaldi. Evet. Şimdi yiyeceklerin hepsi helalmiş. Helaldir. Ama Yakup biliyorsun Tevrat'tan öncedir. Tabii. O kendi kendine bazı şeyleri haram etmiş. Ben bunu yemeyeceğim demiş. Mesela ne olabilir? Adam şeker hastasıymıştır. Olabilir. Şekerli gıdaları yiyeceğim. Tansiyon hastasıymıştır. Bilmem neleri yemeyeceğim demiştir. Periz. Böyle bu tip kendine göre periz var bir şey yapmış ama zaman içerisinde, tamam mı? Bunlar bunu kendilerine haram etmişler. Şu yenmez, bu yenmez, şunu yenmez, bu yenmez, şu yenmez, bu yenmez diye bir hayli şeyler yapmış. Liste çıkmış. Kur'an onları diyor ki atıyor. Tabii. Kur'an. Onları sebeşleştiriyor. Üzerinden kaldırıyor. Tamam mı? Güzel. İşte neticede şunu anlatayım. İsrailoğullarının kendi kendine uydurdukları haramları helallaştırıyor. Onlar haram değil. Neyi helallaştırıyor? Kur'an'la. Kur'an'la. Onların tabii kendilerine göre helallaştırdığı faizdir, ribat, bilmem şudur. Onları budur. Da, onları da haramlaştırıyor. Haramlaştırıyor. Tamam mı? Onları da haramlaştırıyor. Güzel. İşte bu peygamber. Bunu Yahudileredir bu. Yani Muhammed kendi kendine haram kor, helal kor dedi. Kur'an'la sizin haramınızın çoğunu kendi kendinize, yani Kur'an'da, Tevrat'ta yoğuttu. Hani bunu isterseniz şeyde gelecek Maide suresinde. Madem o öyleydi bu böyle, sıkıysa Tevrat'ı getirinler. Evet, orada ona evet, bir bakalım. Bakalım var mı öyle bir şey? Böyle bir şey var mı? Yani. Onlar da getiremezler. Yani Müslümanlar peygamberimizin bir haram helal koymasına böyle bir meslek bir şey teşkil yok. Edemez. Bak şimdi bu, onlar bak. Burada zaten biraz sonra da tabii onu ne diyeceğiz? Kur'an'a şey yapacak. Evet. Ana kentli adresini veriyor. Kime uyanacaklar? Sağdaki soldaki işte ben peygamberim diyen yani, hani peygamber, hani sahte peygamberler, tabii, çakma peygamberler de vardı ya, o tabii değil. Ana kentlisine uyacaksınız, tamam mı? Mi. Ve öyle bir ana kentliye uyacaksınız ki bak daha önce elinizdeki yanların Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacak. O orada da geçiyordu. Tamam mı? Geçiyordu zaten. Onun geleceği de bildirilmişti. Ona uyacaksınız. Tamam mı? Ve öyle bir şey, bak burada onun kendisine değil, bak bir şey daha burada çok enteresan, ona da iyi dikkat etsin herkes. Ona yardımcı olan ve onun ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte evet, onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Şimdi körü körüne bir adamın arkasına düşün de demiyor Cenab-ı Hak, tamam mı? Uyacağınız şey, o ana kentli peygamber var ya niteliklerini evet saydığımız, onun ile birlikte indirilen nuru izleyen kimseler. Onunla birlikte izleyen kimseler. Onunla indirilen nur ne? Onunla birlikte. Kur'an. Kur'an, evet. Muhammed'le birlikte onun vasıtasıyla gönderilen ne? Kur'an. Ona uyanlar kişiler var ya, işte kurtuluşa erenler ta kendileridir. Tamam. Evet. Şimdi İsrailoğullarındaki ağır yük burada ısır sözcüğüyle geçer. Şimdi Cenab-ı Hak daha önce başka çok ayetlerde gördüğümüz gibi Allah kimseye şey yapmaz, söyle, kapasitesinin üstünde görev vermez, yük yüklemez. Buradaki de ısır demek, ısır bunu daha önce bir soruyla ilgili şey yaptık, yük demek değil, ağır ahit ve sorumluluk ve suça karşı dünyevi ceza. Allah İsrailoğullarını dünyada peygamberler şeyinde, bunu ileride Bakara suresinde de göreceğiz. Şu işlerinden dolayı, bu işlerinden dolayı dünyada onları cezalandırdık der. Dünyada dünyada bazı davranışlarının kısıtlandığını orada göreceğiz. O ayetleri de, yani onların nelerinin kısıtlandığını da, bakın ben burada adres vereceğim, pasajlar uzun. Nisa 153-161. Nisa suresinin, tekrar ediyorum, 153-161. Araf suresinde bu, Bakara 286, Ali İmran 81. Buralarda İsrailoğullarında bazı suçlarından dolayı nelerin dünyada onlara yasaklandığı noktalarıyla ilgili görevler onu görüyoruz. Çıkıyor, evet. Tamam. Şimdi bu sözcükte bir de ana kentli ümmi sözcüğü var ama onu bundan sonraki ayet içerisinde şey yapacağız. Bir de yani o günkü şeyde yanlarındaki bulunan Tevrat'ta, Kitab-ı Mukaddes'te o esas şeyiyle ilgili yazılı olan, tamam mı? O kişiye, peygambere inanacaklar. Evet. Şimdi demek ki onların elindeki kitapta da peygamberin, yani son peygamberin geleceği yazılı. Öyle mi? Tabii ki. Biliyorlardı. Evet. Bekliyorlardı. Şimdi bunu burada şey yapıyor. Bunun ayrıntısını, bakın bunun ayrıntısını biz Saf suresinin 6. ayetinde görüyoruz. 6'da. Bakın. Evet. Şimdi nasıl görüyoruz? Ve hani Meryem oğlu İsa? Evet. O gün işi, ey İsrailoğulları diyor. Bak Hristiyanlar falan demiyor. İsrailoğulları diyor. Yine Yahudileri o günkü şeylere hitap ediyor. Bak öyle. Şüphesiz ben Tevrat'tan iki elimin arasındaki doğrulayan ve benden sonra gelecek adı Ahmet. Övgüye layık demek, başkalarına daha layık elçiyi müjdeleyen Allah'ın bir elçisiyim demişti. Sonra İsa onlara apaçık delillerle gelince bu apaçık bir büyüdür dediler. Demek ki biz Kur'an'dan öğrendiğimize göre ve bu Ali İmran suresindeki bu şeyden öğrendiğimize göre son peygamberin geleceğini geçmişteki İsa da Musa da hep bildirmiş. Bildirmişler. Evet. Onlar da hep bildirmiş. Öyle bir peygamber geleceğini. Zaten şimdi daha önce hani bir bu surenin içerisinde Allah'ın kullarından aldığı misaklar vardı. Evet. Misak bir genel olarak Adem oğullarının tümünden, insanların tümünden, bir de peygamberlerden alınan şey vardı. Misak vardı. Peygamberlerden iki misak vardı. Evet. Bir görevlerini hakkıyla tevhid ilkesi ekseninde yapmaları, bir de beraber oldukları ve gelecek peygamberlerinle müjdelenmesi yönünde misakları vardı. Tamam, üç tane misak vardı. Evet. Şimdi bu Saf suresinde de İsa'nın ağzından İsrailoğullarına böyle bir duyuru var. Öyle mi? Evet. Şimdi şeyleri incelediğimiz zaman, yani bugünkü hani Kitab-ı Mukaddes'i, İncil'i, şeyleri incelediğimiz zaman orada hakikaten mesela ellerindeki Yuhanna İncil'i diye bilinen kitabın 14. bölümünün 25 ile 33. cümlelerinde onların ifadesiyle ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı kutsal ruh size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Orada çok yani net bir şekilde orada da söylüyor. Evet. Bir, öyle bir şeyini geliyor. Evet. Yine Mattay İncil'i diye bilinen kitabında yine aynı şeyinde İbareler 16. var. Bölümüyle 7-15. Cümleler arasında da aynı şeyi görüyoruz. Yine Kitab-ı Mukaddes'te de direkt olarak Tanrınız Rab size aranızdan kendi kardeşlerinizden benim gibi bir peygamber çıkaracak. Evet. Burada da onun övgülerini orada da onlara da bildiriyor. Evet. Evet. Şimdi bunu şey olarak onu bir zaman biz ezberlediydik. Bir işte şeyde orada faraklık diye geçiyor. Hı. Arapçaya çevrilen bölümüyle ene etlubu minel ebi faraklıyta ahara liyesbüte maakum minel ebed. O Arapçalaşmış o İncil parçası. Hı. Ben diyor babadan size faraklıyı isteyeceğim. O sizinle ebedi olacaktır diyor. Liyes bütemâkum ilil ebed diyor. Ebediyen sizinle beraber olacaktır diyor. Yani hem son peygamber olacağını şey yapıyor. Orada faraklit. Faraklit sözcüğü kadim Yunanca'da birebir herkes biliyor. Bunu yazsınlar herkes. Faraklit. Veyahut da paraklitos diye de hani Yunanca bugünkü şeyde. Paraklitos. Birebir bunun çevirisi Ahmet demek. Ahmet. Ha. Bu Yuhanna İncil'inde mi? Ha, evet, işte bu Yuhanna İncil'deki şey böyle. Evet. Bak Arapçasıyla şey yapıyorum ben, çevrilmişini. Ene etlubu minel ebi faraklite ahara liyesbüte maakum ilel ebed. Evet, çok açık. Evet. Ahmet. Ben diyor babadan diyor, tabi onlar hep Allah'a baba hitabıyla şey yapıyorlar için, ya. Evet. Faraklite isteyeceğim, o da sizinle diyor. Ebediyete kadar çok sizinle güzel. Beraber kalacak diyor. Evet. Evet. Şimdi kısa ara verelim burada isterseniz. Öyle mi? Yani peki isterseniz. Kardeşim. Sağ olun. Böyle bir şey olmaz. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız.